شب بخیر کوچولو. بهتر امشب یه قصه بگم برای گلگلی های خودم، یه قصه در مورد حال احوال کفش جزکار. ای برنامه شروع شده. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که همه بنده هاشو دوست داره و شما گلگلی ها رو بیشتر از همه، خوش به حالتون. میخوام راجع به کفش جزک قصه بگم. دوست دارین؟ میدونین کجا زندگی میکنه؟ آره؟ خیلی خوب. برای بعضیایی که نمیدونن و حتی شمایی که میدونین، بد نیست که این قصه رو بگم. قصه به اسم خاله کفش دوزک و پروانه رنگین کمانی. توی یه دشت بزرگ روی یه بوته گل رنگارنگ و قشنگ یه کفش دوزک کوچولو خوشگل زندگی میکرد. یه روز که کفش دوزک داشت خونش رو تمیز و مرتب میکرد، یه دفعه باد تندی شروع شد. باد شاخه گل رو اونقدر تکون داد تا خاله کفش دوزک افتاد روی زمین. آخ آخ، حتما دردش اومد. بله، خاله کفش دوزک آخ بلندی گفت و شروع کرد به گریه کردن. آخه خیلی اذیت شد. هرچی سعی کرد از جاش تکون بخوره نشد. هی خودشو این ور کرد اون ور کرد، ولی بازم نشد. دیگه کم کم داشت ناامید می شد که دوستش پروانه رنگین کمانی رو دید. همون پروانه‌ای که رنگ‌های جور و جور و خوشگلی داره. بله، در همین موقع خاله کفش دوزک گفت عزیزم بیا به دادم برس. پروانه گفت چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ الان میام تو رو نجات میدم. نبینم گریه بکنی، نبینم ناراحت بشی. الان میام و تو رو پشتم سوار میکنم و میبرم خونت. خاله کفش دوزک خیلی خوشحال شد، لبخندی زد و گفت وای خیلی ممنون، اگه این کارو بکنی ازت تشکر میکنم، منو خوشحال میکنی، میتونم برم تو خونم دوباره استراحت کنم، حالم خوب بشه. بله بچه ها، پروانه رنگین کمانی بالهاشو باز کرد و به خاله کفش دوزک کمک کرد که روی بالهاش بشینه. بعد گفت خاله جون محکم منو بگیر. اون وقت 1 2 3 شروع کرد به پرواز کردن. کم کم از روی زمین بلند شد و رفت روی بوته گل نشست. خاله کفش دوزکم به آرومی از روی پشت پروانه اومد پایین و رفت توی خونش و از پروانه کلی تشکر کرد که بهش کمک کرده و ازش خواست خوب که شد حتما بیاد خونش و با هم یه عصرونه‌ای بخورن. آفرین آفرین به این دوتا قهرمان قصه‌مون، چقدر به هم کمک کردن. البته پروانه کمک کرد، ولی خاله کفش دوزک ما همیشه اهل کمک کردن به دیگرانه. عزیزای دلبندم، وقتی کسی به ما محبت میکنه و کمک میکنه و دستمونو میگیره، ما هم در مقابل باید چیکار بکنیم؟ از ایشون تشکر بکنیم. خب منم از شما تشکر میکنم که هر شب اجازه میدین که بیام پیشتون و براتون قصه بگم. قربون لطفتون برم. انشالله خیر ببینید. امشبم خوب خوب مثل هر شب بخوابین و فردا شبم منتظر باشین تا من بیام و براتون قصه خوشگل بگم. باشه؟ آفرین به شما. کمک به مامان و بابا رو هم فراموش نمی کنید. پس تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.